Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Senat przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Debata trwała kilkanaście godzin. Sąd Unii Europejskiej oddala wniosek Polski w sprawie gazociągu Opal. Korzysta z niego rosyjski Gazprom. Rzecznik Białego Domu zrezygnował ze stanowiska. Powodem ruchy kadrowe prezydenta Trumpa. Senat bez poprawek przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. 55 senatorów było za, 23 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Debata poświęcona ustawie o Sądzie Najwyższym rozpoczęła się w piątek o 9.30 i zakończyła tuż przed drugą w nocy w sobotę. Następnego dnia głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Senator Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej mówi, że sądy trzeba zmieniać, ale nie w takim trybie. Teraz wszystko zależy od prezydenta. Prezydent Duda powinien zawetować nie tylko tę ustawę, ale także poprzednie ustawy o KRS-ie oraz ustawę o ustroju powszechnych sądów. Przeciwko zmianom przed Sejmem protestowało ponad 1000 osób. Zaraz po głosowaniu marszałek Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że senatorów PiS czeka dużo pracy. Jest potrzebny dialog, jest potrzebne porozumienie, jest potrzebne budowanie wspólnoty narodowej, wspólnoty Polaków. Nie chciałbym, żebyśmy się tak głęboko i niepotrzebnie dzielili. Po głosowaniu w Senacie ustawa trafi na biurko prezydenta. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Andrzej Duda ma 21 dni na decyzję, czy podpisać ustawę o Sądzie Najwyższym. Na biurku prezydenta czekają już dwie wcześniejsze ustawy wprowadzające zmiany w sądownictwie, o KRS-ie i o ustroju sądów powszechnych. Niekorzystna dla Polski decyzja sądu Unii Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Oddalono wniosek PGNiG dotyczący wstrzymania decyzji Komisji Europejskiej. Chodzi o zgodę wydaną jesienią ubiegłego roku na większe wykorzystanie przez rosyjski Gazprom rurociągu Opal. To lądowa odnoga gazociągu północnego omijającego Polskę. Rząd w Warszawie zaskarżył tę decyzję do unijnego sądu w Luksemburgu. Wnioskował też o zawieszenie jej wykonania do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy i ogłoszenia wyroku. Argumentował, że realizacja decyzji komisji wiąże się z poważnymi i nieodwracalnymi szkodami i stanowi zagrożenie dla dostaw gazu do Polski. Unijny sąd początkowo przychylił się do tego wniosku. Pod koniec grudnia ubiegłego roku tymczasowo zawiesił decyzję komisji. Jednak teraz, po głębszej analizie, prezes unijnego sądu ogłosił, że stronie polskiej nie udało się wykazać nieuchronności ponoszonej szkody. W rezultacie uchylił zawieszenie decyzji. Orzeczenie dotyczące całej sprawy i skargi Polski zostanie ogłoszone po jej rozpatrzeniu, prawdopodobnie za półtora roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Duże zmiany w biurze prasowym Białego Domu. Z końcem sierpnia Sean Spicer przestanie być rzecznikiem amerykańskiego prezydenta. Nie akceptował on ostatnich ruchów kadrowych Donalda Trumpa, który na stanowisko dyrektora do spraw komunikacji zatrudnił finansistę Antonego Scaramucciego. Spicer był przeciwny tej nominacji. Nie mam żadnych tarć z Seanem. Jestem finansistą pracującym w biznesie. Tam bardzo często dochodzi do roszad personalnych. Komentował na konferencji prasowej Białym Domu swoją nominację Antony Scaramucci. Sean Spicer uważa, że jego zatrudnienie jest poważnym błędem prezydenta. Scaramucci od pewnego czasu współpracuje już z Donaldem Trumpem. Był on m.in. członkiem zespołu, który pracował nad transformacją rządu w Białym Domu po wygaśnięciu kadencji Baracka Obamy. Trump uważa, że Scaramucci będzie ważnym i znaczącym dodatkiem do jego administracji. Według nieoficjalnych źródeł, na które powołują się amerykańskie media, część członków prezydenckiego zespołu była przeciwna tej nominacji. Donalda Trumpa mieli ostatecznie przekonać córka Iwanka oraz zięć Jared. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To ostatnia szansa na zgłoszenie się do biegu Powstania Warszawskiego. Jak zapowiada Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu, Aktywna Warszawa dla chętnych są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Uruchamiamy zapisy uzupełniające. Dokładnie dzisiaj o godzinie 15 przez stronę internetową www.aktywnawarszawa.waw.pl będzie się można zarejestrować do 27 biegu Powstania Warszawskiego. Zapisy potrwają tak długo, na ile starczy miejsc. W zeszłym roku zapisy uzupełniające trwały kilka minut. Bieg na dystansie 5 lub 10 kilometrów odbędzie się 29 lipca. Trasa prowadzi przez miejsca walk oraz obok pomników i tablic upamiętniających powstańców. Patronem medialnym biegu Powstania Warszawskiego jest Trójka. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Wrocławska karuzela ruszyła. Dwa srebrne medale w ratownictwie wodnym zdobyli Polacy w pierwszym dniu odbywających się we Wrocławiu Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. Pierwszy krążek zdobyła Alicja Tchórz, znana Państwu pływaczka. Tym razem startowała na 200 metrów z przeszkodami. Drugi, nasza sztafeta 4x50 metrów w składzie Cezary Kępa, Wojciech Kotowski, Bartosz Makowski i Adam Dubiel, który nie krył radości z medalu. Nie no, jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ ten czas, który też zrobiliśmy, też pobiliśmy właśnie rekord świata i no tak naprawdę nikt w naszej reprezentacji się tego nie spodziewał. Gratulujemy, dobry początek, dwa srebrne medale w pierwszym dniu. W Mielcu rozpoczęła się druga kolejka Ekstraklasy. To tam rozgrywa swoje mecze Sandecja z Nowego Sącza. Beniaminek po raz drugi zremisował 0-0, tym razem z mocną Arką Gdynia. Trener Sandecji Radosław Mroczkowski ceni każdy zdobyty punkt. Ten cel taki minimum jest. Dużo na pewno widać pracy przed zespołem jeszcze, żeby to wszystko dobrze nam działało. Dlatego czas, myślę, że będzie pracował tutaj na naszą korzyść i z meczu na mecz będziemy zbierać ekstraklasowe doświadczenie, ale też myślę, że w końcu zaczniemy też strzelać bramki. No właśnie, bo na razie zero przy straconych, ale także zero przy zdobytych. W drugim piątkowym spotkaniu krakowska Wisła wygrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-0 i w nagrodę została liderem rozgrywek. Druga jest Arka, a trzeci Górnik Zabrze, który jutro zagra drugi mecz w Białymstoku. Dziś Piast Gliwice kontra Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk kontra Krakowia i ciekawie zapowiadająca się konfrontacja mistrzów Polski warszawskiej Legii z Koroną Kielce. Norweg Edvald Boasson Hagen wygrał 19 etap Tour de France. To był najdłuższy etap tegorocznej wielkiej pętli, 222,5 km. Na czele 20-osobowa grupa, 143 km do mety, 7,5 minuty przewagi nad peletonem, prowadzonym przez białe koszulki Sky. Prowansja, pachnąca lawendą, 32 km do mety, niemal 10 minut przewagi, a w peletonie spokój. Peleton jest cool. Trzyma rękę na pulsie, na wodzach, nie popuszcza. Z 20 odrywa się dziewiątka, aż blisko do mety odskakuje Norweg. Na rondzie oni w lewo, a on w prawo i zyskał. Wchodzi w zakręt, jakby to był slalom gigant. Staje na pedałach, wygrywa meta Salon de Provence. A przed nami wynik nie do przewidzenia. Przedostatni etap to on rozstrzygnie o tym, kto wygra tegoroczną wielką pętlę. 22,5 km jazdy indywidualnej na czas ulicami Marsylii. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tak, w pierwszej trójce sekundowe różnice, czyli albo Brytyjczyk, albo Kolumbijczyk, albo Francuz. Fascynujący etap dzisiaj, 22,5 kilometra. 5 metrów 82 centymetry skoczył o tyczce Piotr Lisek, co dało mu zwycięstwo w meetingu diamentowej ligi w Monte Carlo. Marcin Lewandowski pobiegł świetnie, ustanowił nowy rekord na 1500 metrów, 3 minuty 34 sekundy i 4 setne, ale to dopiero było 8 miejsce. W dobrym stylu pożegnał diamentową ligę Usain Bolt. Jamajczyk po raz ostatni pobiegł setkę i wygrał z najlepszym w tym sezonie wynikiem 9 sekund 95 setnych. Dziś będzie raczej pochmurno, ale lało nie będzie, nie powinno lać, jedynie miejscami popada, a na południu możliwe też burze czasem, a najmocniej będzie padać w górach. No tak to dzisiaj wygląda z tymi chmurami i deszczem, ale proszę się tym zupełnie nie przejmować, bo temperatury bardzo przyjemne. Od 22 stopni w Gdańsku przez 24 w Olsztynie, 26 w Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zakopanem, 28 w Łodzi, Kielcach i Przemyślu, najcieplej 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, miejscami zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Pucku, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Kleo, Michał Szpak i Andrzej Piaseczny. Więcej informacji na latozradiem.pl. Sponsorem trasy koncertowej Lata z radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód.

Michał Olszański już wyszedł ze swoją płytą, która jeszcze wybrzmiewa, ale wróci na pewno na serwis sportowy. Proszę się nie martwić. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! 4K Ultra HD, 55 cali LG za 2599. LED TV 40 cali Philips za 1249. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Laptop Asus Intel Core i5, dysk SSD GeForce 2 GB za 2999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pobudka już 7:17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Drukowane litery są dla nas czymś tak naturalnym, że raczej nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej i dlaczego używamy akurat tych, a nie innych krojów pisma. Tymczasem za czcionkami kryje się historia. Historia i znaczenie, mówi dr Agata Szydłowska, historyczka sztuki z Wydziału Wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i autorka książek o projektowaniu graficznym, w rozmowie z Agnieszką Stępień. Czy litery są nudne? Absolutnie nie są nudne. To znaczy część liter musi trochę być nudna, żeby była czytelna. To znaczy jeśli czytamy książkę, to faktycznie litery nie za bardzo powinny zwracać na siebie uwagę, bo wtedy by nam to utrudniało lekturę. Natomiast jeśli się zaczniemy rozglądać dookoła, patrzeć na wszystkie litery, które mamy, czy to na billboardach, czy to na transparentach, czy to na murach, i zaczniemy się zastanawiać, dlaczego one tak wyglądają, kto je stworzył, w jakim kontekście, kto o nie walczy, kto je zamazuje, a kto je przywraca. Nagle okazuje się, że za nimi stoi bardzo dużo historii. No i są takim zwierciadłem tego, co się dzieje w społeczeństwie, jakie są dyskusje, jaki jest ton konfliktów, jakie są strony konfliktów. Czyli litery nie są obiektywne, nie są przeźroczyste, nie są bez znaczenia? Absolutnie nie są, jak wszystkie teksty kultury, wszystkie elementy, które tworzą ludzie. Litery także są polityczne po prostu, chociażby dlatego, że litery są bardzo mocno związane z językiem. I każdy język z kolei jest tak czy inaczej związany z tożsamością narodową, z tożsamością cywilizacyjną, z tożsamością kulturową. W związku z tym chociażby sam fakt, że posługujemy się w Polsce literami łacińskimi, to już ma duże znaczenie, dlatego że to nas sytuuje w kręgu kultury zachodniej, w kręgu kultury zachodniego chrześcijaństwa, a nie w kręgu kultury wschodniej, która się posługuje cyrylicą, która jak się okazuje właściwie byłaby bardzo wygodna do zapisywania języka polskiego, ale... Dlaczego? Dlatego, że ma znaki, które odpowiadają tym naszym wszystkim głoskom szy, czy ży, si i tak dalej, a w łacince tak zwanej, czyli w alfabecie łacińskim, my musimy sobie radzić tymi wszystkimi protezami, czyli tak zwanymi znakami diakrytycznymi, kropkami, kreskami. To ja bym poprosiła o jakiś konkretny przykład, że litery mogą być polityczne i mają bardzo ścisłe znaczenie. Napisałaś książkę, w tej książce omawiasz trzy rodzaje czcionki. Jedna z tych czcionek to jest Solidaryca, a dwie pozostałe to są czcionki wywiedzione z przestrzeni miejskiej, czyli stworzone przez ludzi, można tak powiedzieć, spontanicznie. Jakie znaczenie ma tego rodzaju czcionka? To ja może opowiem na przykładzie Solidarycy, bo ona jest najbardziej znana i najbardziej popularna, rozpoznawana także za granicą. To jest krój pisma, czyli taka forma liter, która powstała czy powstaje spontanicznie na bazie logotypu Solidarności, który został stworzony w 1980 roku przez Jerzego Janiszewskiego. No i on napisał takimi charakterystycznymi czerwonymi literami słowo Solidarność. Do tego została domalowana flaga. I ten znak jest o tyle genialny, że właściwie na jego bazie można napisać cokolwiek. I tak jak w latach 80. to było dosyć oczywiste, kto się posługuje solidarycą i jakie wartości ona reprezentuje. Tak, po roku 1989 to stało się mniej jasne. To znaczy ta wspólnota znaczeń związana z solidarycą, ona przestała być klarowna, dlatego że z jednej strony solidarycą cały czas się posługuje NSZZ Solidarność, która ma prawo wyłączne do posługiwania się tym znakiem, logotypem, a z drugiej strony oddolne, spontaniczne ruchy, takie jak ruch lokatorski, czy feministki, czy ruchy LGBT, one także posługują się tą solidarycą, dlatego że ona dla nich niesie zupełnie inne wartości. Ona łączy się z walką o wolność, walką o prawa, walką o równość, właśnie z taką solidarnością, która mniej ma już związek z tym aktualnie istniejącym związkiem zawodowym, a bardziej z tymi ideami, które przyświecały pierwszej Solidarności w latach 80. Czyli żeby odczytać litery, trzeba mieć jednak pewną wiedzę, też wiedzę historyczną. Ja bym powiedziała, że trzeba mieć kompetencje kulturowe, to znaczy gdybyśmy pokazali na przykład Japończykowi coś na bas grane solidarycą, to mógłby, ale może niekoniecznie by to odczytał, w zależności od tego, na ile się orientuje w historii wschodniej Europy. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce czy w Europie akurat na przykład solidaryca jest powszechnie rozpoznawanym znakiem, ponieważ wszyscy znają to logo Solidarności. Ale wracając do tych liter takich neutralnych, liter w książkach, tutaj faktycznie ta refleksja na temat ich kulturowych znaczeń, ona jest jakby dużo mniej prosta czy oczywista. One do nas nie krzyczą, to znaczy solidaryca do nas krzyczy tak jak plakat krzyczy, czyli hej, spójrz na mnie, ja niosę jakieś wartości. Natomiast te litery, które mamy w książce, one muszą być dyskretne, co nie znaczy, że nie ma tej podbudowy kulturowej czy politycznej. Chociażby sam fakt, że posługujemy się łacinką, już nas gdzieś tam sytuuje w kulturze. Czy też w ogóle dyskusje z początku XX wieku na temat kroju narodowego, na temat tak zwanej czcionki narodowej, czyli jak za pomocą liter... My mamy czcionkę narodową? Ja twierdzę, że nie mamy, ponieważ trudno byłoby znaleźć jakiś krój, który by ujmował i reprezentował cały naród. Natomiast faktycznie w latach 20. na fali takich poszukiwań państwowotwórczych i poszukiwania takiej wizualnej oprawy dla nowo powstałego państwa polskiego, także były próby znalezienia polskiej czcionki, tak jak to oczywiście nie było głośno mówione, natomiast w tym czasie Niemcy mieli taki krój narodowy, ponieważ pismo gotyckie stało się w XIX wieku takim synonimem niemieckości. Tutaj faktycznie nie było wątpliwości, że te konkretne litery w tym momencie, one mają te konotacje narodowe. W Polsce były próby, żeby to stworzyć sztucznie, żeby wymyśleć całkowicie od nowa tę czcionkę polską. Tego się nie da zrobić, ponieważ jednak ludzie muszą czytać coś, do czego są przyzwyczajeni. W związku z tym najbardziej taki udany przykład tej polskiej czcionki z lat 20. antykwa Półtawskiego, do tej pory zresztą stosowana, chociaż już jest taka trochę demode. Ona była tak naprawdę taką francuską antykwą. Jak w radiu opowiedzieć literę? No, antykwa to są takie litery, które wyglądają jak te litery rzymskie z różnego rodzaju napisów na zabytkach. A w tej chwili ten krój, którym się posługujemy, to jest krój, można powiedzieć, międzynarodowy? Tak, no w tej chwili się oczywiście posługujemy bardzo wieloma krojami. To znaczy każdy, kto ma edytor tekstu na komputerze, może sobie tam rozwinąć wybór fontów i jest ich kilkadziesiąt. Oczywiście na rynku są tysiące krojów pisma. One mogą być polskie, mogą być międzynarodowe. No, większość krojów się projektuje w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek mamy oczywiście w Polsce świetnych projektantów pism i w tej chwili nowe już chyba od jakichś 2 lat dowody osobiste są. Oczywiście tam jest bardzo dużo pism, one są dosyć skomplikowane projektowo, natomiast te główne napisy na dowodach osobistych są złożone krojem Lato projektu Łukasza Dziedzica, czyli polskim bardzo, bardzo popularnym krojem. Takie nowe platformy związane z takimi pomysłami na e-państwo, elektroniczne państwo, e-obywatel. One także wykorzystują ten polski krój Lato, który absolutnie nie został zaprojektowany jako krój narodowy, ale został zaprojektowany w Polsce. No i bardzo dobrze, że posługujemy się krojem, który zaprojektował świetny polski projektant. Z dr Agatą Szydłowską, historyczką sztuki z Wydziału Wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i autorką książek o projektowaniu graficznym, rozmawiała Agnieszka Stępień, a już lada moment ukaże się najnowsza książka Agaty Szydłowskiej zatytułowana Od Solidaryce do Typo Polo, typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway. Sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is o'er. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight. The serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Powoli, ale absolutnie nieuchronnie zbliża się w 8:30. A nad Myśliwiecką słońce. Trochę zamglone i naburmuszone, ale ja się zupełnie nie dziwię. Dziś będzie raczej pochmurno w całym kraju, umiarkowane lub duże zachmurzenie. Miejscami opady deszczu, na zachodzie i południu również zabrzmi też być może dobra muzyka na przykład. A najmocniej padać może w górach. Temperatury od 22 stopni w Gdańsku, przez 24 w Olsztynie, 26 w Bydgoszczy, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zakopanem, 28 w Kielcach, Łodzi i Przemyślu, 29 we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni, miejscami zmienny, podczas burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O, i na tym koncercie będzie głośno. WW oraz projekt Tribute to WW, ponadto Grobka, Xanax, Cortez, Krzysztof Zalewski, Wonky One i Męskie Granie Orkiestra. A to tylko skład sceny głównej. Zapraszamy na Męskie Granie w Katowicach. Do usłyszenia w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357 po 17. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. No tym to zazdroszczę, tak, Ani i Piotrkowi. No dobrze, a my wracamy do naszego rozkładu jazdy. Plecaki spakowane? Audycja podróżna. Dziś będziemy podróżować po Europie. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta opowiedzą też, które kraje są najbardziej przyjazne obcokrajowcom. Zgodnie z obietnicą, w wakacje zaglądamy częściej do krajów nam bliskich. Dziś Estonia. Ale będziemy też w najdroższych hotelach świata, najbardziej przyjaznych krajach i w Kopenhadze. Może będzie trochę chłodniej. Audycja podróżna. Naszą podróż dziś rozpoczynamy od Estonii. Jest z nami pan Kazimierz Popławski, redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana urzekło w Estonii? Jak na tak mały kraj jest kilka takich tematów, które są bardzo fascynujące z polskiej perspektywy. Jest to na przykład podejście do rozwiązań, do nowych technologii, do startupów, do estońskiej przedsiębiorczości, ale też piękno kraju, bardzo ciekawa kultura, gdzie folklor odgrywa bardzo duże znaczenie. No dobrze, to zostawmy na moment technologię i powiedzmy coś więcej właśnie o tych pięknych miejscach, które koniecznie trzeba w Estonii zobaczyć, kiedy się do tego kraju jedzie. Największą atrakcją turystyczną Estonii jest Tallinn z przepiękną średniowieczną starówką. Kamienice są pastelowe z czerwonymi dachami, więc to jest taki typowy obraz, który wita turystów z całego świata w Estonii, natomiast są też poza tym starym miastem talińskim jest kilka atrakcji. Są świetne muzea, na przykład Muzeum Morskie, zorganizowane w dawnym porcie hydroplanów. Jest to niesamowity architektonicznie obiekt z świetną akustyką. Jest Muzeum Sztuki Kumu. Czym jest Kumu? Kumu jest Muzeum Sztuki. Dokładnie to jest Kunstimuseum po estońsku, a więc Muzeum Sztuki. Ale także poza Tallinem jest wiele atrakcji. No dobrze, przeniósł mnie pan na starówkę do Tallina. Przekonał mnie pan. A na starówkach zwykle są restauracje. Czym wyróżnia się kuchnia estońska? Czy ona jest podobna do naszej, czy raczej to jest zupełnie coś innego? Może są jakieś oryginalne dania, które wyróżniają właśnie kuchnię estońską? Według mnie taka tradycyjna kuchnia estońska jest bardzo podobna do polskiej. Takim najbardziej wyróżniającym kuchnię estońską daniem, czy przysmakiem jest kama, czyli takie zmielone zboże, które najczęściej podaje się z kefirem. Latem w gorące, upalne dni świetnie to odświeża ciało i umysł. Geograficznie Estonia to Skandynawia, a czy Estończycy to Skandynawowie, zimni, niedostępni? Można powiedzieć, że po części tak, po części nie. Niektórzy estońscy politycy próbowali zmienić markę kraju na kraj nordycki z pewnym wpływem kultury słowiańskiej, bo jednak Estonia była częścią Imperium Rosyjskiego przez długi czas i była okupowana przez Związek Sowiecki przez pół wieku. Stereotypy mówią rzeczywiście o zimnych, małomównych Estończykach, ale nie do końca tak jest, bo też można uciąć sobie burzliwą pogawędkę z Estończykami. Natomiast to, co wyróżnia estońską kulturę i co jest podobne do pozostałych krajów nordyckich, to jest pewien pragmatyzm, pewien etos pracy, powiedziałbym, podejście do właśnie do tych innowacji, stawianie na nowoczesne rozwiązania, na często na eksperymentowanie w wielu kwestiach. Gdzie Estończycy jeżdżą na wakacje? Czy oni zostają w kraju, jeżdżą nad Bałtyk po prostu, czy raczej ciągną na południe? Estończycy, jeśli chodzi o takie małe, krajowe wakacje, rzeczywiście mają w czym wybierać w swoim państwie, bo no właśnie, mówiliśmy przecież o Tallinie, a gdzie jeszcze można pojechać tak, w Estonii? Warto wspomnieć, że w Estonii jest bardzo dużo lasu, bo jest połowa powierzchni kraju, to jest las. Jest bardzo dużo wysp. Estończycy się doliczyli niedawno ponad 2000 wysp. Oczywiście większość z nich to są niewielkie skrawki lądu, na których niewiele jest do roboty, ale jest kilka dużych wysp, na które dosyć się regularnie wyjeżdżają. Takim najbardziej popularnym okresem jest koniec czerwca, więc białe noce i wieczór świętojański. Latem chodzą po bagnach. Jakkolwiek to brzmi z polskiej perspektywy, to chodzenie tymi ścieżkami między małymi jeziorkami gdzieś na bagnach, czy chodzenie po lesie, zbieranie grzybów jest bardzo popularne w Estonii. Natomiast jeśli Estończycy chcą wybrać się za granicę, to właściwie docierają do każdego kraju na świecie. Bodajże Hemingway napisał, że w każdym porcie można znaleźć przynajmniej dwóch Estończyków. A łatwiej się dogadać po angielsku czy po rosyjsku? Zależy, w którym miejscu i z którym pokoleniem, bo Tallinn rzeczywiście jest w dużej mierze zamieszkany przez mniejszość rosyjskojęzyczną. Są miasta jak Narwa, gdzie praktycznie wszyscy mieszkańcy to są rosyjskojęzyczni. Z tym, że nastąpiła duża zmiana pokoleniowa i młodsi Estończycy raczej mówią po angielsku. Zresztą starsi też, ze względu na to, że kraj jest bardzo popularny turystycznie wśród Finów, Szwedów, więc branża turystyczna jest dużą gałęzią gospodarki estońskiej. Natomiast każdy turysta, który nauczy się przed wyjazdem przynajmniej kilku słów w języku estońskim, na pewno zrobi duże wrażenie. Kazimierz Popławski, redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego i miłośnik Estonii. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja podróżna. Teraz rzut oka na najświeższe wiadomości ze świata podróży. Tajwan, Uganda, Kostaryka, Meksyk, Kolumbia i Oman to najbardziej przyjazne kraje świata dla obcokrajowców. Ranking na podstawie ankiet wśród podróżników stworzył portal InterNations. Na przeciwległym biegunie Kuwejt, Arabia Saudyjska, Czechy, Szwajcaria i Norwegia. Na mapie przyjazności zielony kolor pojawia się najczęściej w Ameryce Łacińskiej, choć i tutaj są wyjątki. Piosenka Despacito od kilku lat króluje na niektórych listach przebojów i okazuje się, że ma też wpływ na turystykę. W obecnym sezonie wzrosła liczba odwiedzających Puerto Rico. Dodatkowo według analizy przeprowadzonej przez serwisy internetowe liczba wyszukiwań frazy Puerto Rico wzrosła o 45%. Władze wyspy twierdzą, że to właśnie dzięki przebojowi zawdzięczają większe zainteresowanie. Puerto Rico słynie z pięknych plaż i pięknej kolonialnej architektury. Ma też jeden z największych na świecie systemów jaskiń. A gdyby ktoś z Państwa miał akurat kilkaset tysięcy złotych do wydania w weekend, to mamy jeszcze ranking najdroższych hoteli na świecie. Wśród nich apartament w centrum Paryża z widokiem na wieżę Eiffla albo w Nowym Jorku tuż przy Central Parku. Tytuł najdroższego apartamentu na świecie nosi Royal Penthouse w hotelu President Wilson w Genewie. Położony jest tuż nad jeziorem, z okna widać Alpy, w cenie 12 sypialni z łazienkami, prywatny kucharz i ochrona. Do dyspozycji m.in. fortepian czy stół bilardowy. O takich oczywistościach jak jacuzzi nie będziemy wspominać. Aha, i jeszcze cena. 80 tysięcy dolarów za noc. Audycja podróżna. My już teraz Państwa zabieramy do Danii, a konkretnie do Kopenhagi. Jest z nami Katarzyna Kachel. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co słychać w Danii? Co słychać w Kopenhadze? Było słychać dużo dobrej muzyki. Właśnie się skończył taki duży festiwal jazzowy, 10-dniowy. Ponad 1400 koncertów. Muzyka wszędzie pływała po mieście. Przez okna. I co, cała Europa zjechała się do Kopenhagi, by się bawić? Tak, duże i wyjątkowe wydarzenie. A co słychać w wyjątkowym miejscu w Kopenhadze, czyli w Kristianii? W Kristianii dużo turystów, ludzie się wygrzewają na łąkach. Gdzie poza Kopenhagą warto pojechać do Danii, co zobaczyć? Dania jest dobrym krajem na podróżowanie na rowerze. Bardzo popularne są małe wyspy tutaj w okolicy Kopenhagi i archipelagu duńskiego. Jest taka wyspa Bornholm, którą pewnie Państwo znają, wyspa Samsu. No dobrze, to wróćmy jeszcze na moment do Kopenhagi, bo to piękne miasto. A w jakie miejsca zaprowadziłabyś takie trochę gdzieś schodząc z tego utartego turystycznego szlaku? Warto jest na pewno wejść do Kristianii i zobaczyć tą stronę taką właśnie, powiedzmy, że trochę wyzwoloną spod takiej duńskiej tematycznej kultury. Przejść się po tym miejscu, które oni nazywają Freetown. To jeszcze chciałem zapytać o samych Duńczyków. To jest gościnny naród, czy raczej taki zamknięty, zdystansowany? To znaczy, wydaje mi się, że wobec osób przyjeżdżających na chwilę jest to na pewno naród otwarty i z radością podejmują gości. Natomiast, żeby, takie jest moje doświadczenie, żeby się wkupić w łaski Skandynawów, potrzeba czasu. Ale jak się już dotrze, to można naprawdę fajne relacje nawiązać. To jeszcze na koniec zapytam, bo w ostatnim czasie furorę robi duński przepis na szczęśliwe życie. Z Twoich obserwacji, jaki to jest przepis? Każdy ma coś takiego indywidualnie w sobie, że to jest właśnie coś, sposób, jaki my pojmujemy szczęście. To przynajmniej ja tak rozumiem i może też rozumiem to trochę po polsku. Czyli hygge przereklamowane. Kurczę. Hygge przereklamowane i wydaje mi się, że trochę zawsze jak coś się ujmuje już dosłownie w słowo, to wtedy jakaś istota tego gdzieś znika. Bardzo dziękuję. Z Kopenhagi, z Danii mówiła Katarzyna Kachel. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. To miasto mnie nie chroni. Zagubiłam się, przepraszam, ale już się odnalazłam. Spojrzałam na zegarek do 9:00. Zostało jeszcze 16 minut. Czas teraz na trójkowy podniebny cykl. Terminal trzeci. Tak się człowiek czasem zamyśli, zasłucha, a tu samoloty nadlatują. Uwaga! Kiedy ostatnio Warszawę odwiedził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, miłośnicy lotnictwa mieli okazję po raz drugi w ciągu roku zobaczyć na lotnisku Okęcie słynny Air Force One. Przypomnijmy, taki kryptonim nosi każdy samolot, na pokładzie którego znajduje się najważniejsza osoba w amerykańskim państwie, ale najczęściej to przerobiona wersja słynnego Jumbo Jetta. Minęło ledwie kilka dni, a już na polskim lotnisku pojawili się kolejni goście, tym razem z Wielkiej Brytanii, i o tych gościach, a raczej o tym, czym przybyli, Jan Niebudek. Kilka dni temu czołówki prasy kolorowej zapełniły zdjęcia, być może niedługo, pierwszej pary Wielkiej Brytanii. Książę William i księżna Kate do Warszawy przylecieli na pokładzie luksusowego odrzutowca Embraer 600 Legacy, którego zakup rozważał zresztą niedawno polski rząd. Maszyna pomieścić może 13 osób, a najlepszą jej recenzją niech będzie zachowanie księcia Jerzego, który w Warszawie nie chciał opuścić pokładu maszyny, a w Gdańsku chciał jak najszybciej do niej wsiąść. Żarty na bok, w 2016 i 2017 roku, do tej pory, podróże lotnicze brytyjskiej rodziny królewskiej kosztowały już 4,5 miliona funtów, czyli o pół miliona więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Trudno jednak się dziwić. Kwota obejmuje podróże królowej, księcia Karola oraz pary książęcej Williama i Kate. Najdroższa kosztowała 154 tysiące funtów. Książę Karol i księżna Kamila wybrali się do Rumunii, Włoch i Austrii na pokładzie wojskowego Voyagera. To przerobiona na samolot dla najważniejszych osób w Wielkiej Brytanii wersja Airbusa 330. Nazwana przez brytyjskie bulwarówki Come Force One, co ciekawe wcale nie na cześć księżnej Kamili, a byłego premiera Davida Camerona. W Voyager i tak przyczynił się do oszczędności. Dzięki niemu nie trzeba czarterować już maszyn na dalsze zagraniczne podróże. A wracając jeszcze do książęcej pary, media dość dokładnie śledzą, czym latają. I tak na narty do Courchevel wybrali się luksusowym odrzutowcem wypożyczonym od księcia Westminsteru, Cessna Citation X. Zaś podczas głośnej podróży po Kanadzie, jakby nie było, części wspólnoty brytyjskiej lecieli m.in. na pokładzie hydroplanu. Rodzina królewska najczęściej porusza się albo śmigłowcami należącymi do 32. Dywizjonu Królewskich Sił Powietrznych marki Augusta, produkcji włoskiej. W dalsze podróże zaś korzysta z tych samych maszyn co brytyjski rząd, wspomniany Voyager lub po prostu z lotów na pokładach British Airways, a okazyjnie także innych linii. Szerokim echem odbił się lot księcia Williama Ryanairem kilka lat temu. Samoloty towarzyszą rodzinie królewskiej od 1928 roku. Pierwsza jednostka specjalnie na jej potrzeby utworzona została już w 1936 roku, za panowania Edwarda VIII. Dysponowała ona m.in. samolotem Airspeed AS-6J Envoy 3, Później została zresztą rozwiązana i włączona w struktury wojskowe, biorąc udział także w wojennych misjach. W skład floty należącej do jednostki wchodził m.in. osobisty samolot premiera Churchilla, Avro York. Królowa Elżbieta II na tronie, przypomnijmy, od 1952 roku o śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI, dowiedziała się w Kenii, gdzie przebywała wraz z mężem, księciem Filipem. Do kraju wracała na pokładzie Douglasa C-47 Skytrain, maszyny, która w Wielkiej Brytanii nazywana była Dakota. Królowa przywróciła istnienie specjalnej jednostki Queen's Flight, która miała w swojej flocie m.in. maszynę Vickers Viking, czy w kolejnych latach BAE 146, ale Elżbietę II można było spotkać także na pokładach m.in. Concordów należących do British Airways. Dziś siedziba 32. Dywizjonu znajduje się w Norhold. Każdy, kto obejrzał znakomity serial The Crown, pamięta na pewno sceny nauki pilotażu księcia Filipa. Twórcy pokazują tu wyraźnie pasję małżonka królowej Elżbiety jako jego azyl, coś, w czym naprawdę się spełniał i czuł się wolny. Uprawnienia do pilotażu otrzymał w 1953 roku. Pilotował samoloty jednosilnikowe, później także śmigłowce. Doradcy królowej nie wyrazili jednak zgody na to, by usiadł za sterami maszyny, na pokładzie której znalazła się królowa. Wylatał 6000 godzin, a w pilotażu, tylko że śmigłowca, spełniał się także wspomniany już dziś książę William, który ma za sobą służbę nie tylko w wojsku, ale i 2-letni kontrakt w lotniczym pogotowiu ratunkowym, którego jednak już nie przedłużał, by w większym stopniu zająć się obowiązkami dworskimi. Choć maszyny, z których korzysta rodzina królewska Wielkiej Brytanii, to często te same, z których korzystają najbogatsi ludzie świata, to raczej próżno tu szukać bijących po oczach luksusów, do jakich przyzwyczajeni są na przykład monarchowie z Zatoki Perskiej. I tu przypomnijmy, Airbus A380 z kipiącym od złota wnętrzem wartości 500 milionów dolarów. No czy na przykład prezydent Rosji Władimir Putin. A co do monarchów za sterami statków powietrznych, wszystkich przebija król Holandii Wilhelm Aleksander, który, jak okazało się niedawno, przez ponad 21 lat pilotował samoloty pasażerskie holenderskiej linii KLM. A o samolotach w służbie rodów królewskich opowiadał Jan Niebudek. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko 7 minut zostało do 9. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu miłej soboty. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. That his body and spirit were to waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Oh, they throw him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, born a man, it's what he can understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Oh, he thinks he's free, free, free, free. Soon must come the day, oh, when the righteous have their way, just to try to free. Oh, people live in peace, I say, give the man release. Oh, go on and set your conscience free, right the wrongs you made. Oh, even a fool can have his day. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free. Free our bodies, free our minds, free our hearts. Freedom for everyone, freedom now. Oh, freedom now, freedom now, freedom now. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy wiesz, że przy zakupie smartfona lub tabletu w sklepie Saturn zabezpieczamy go na wakacje? Ale szybką czy folią? Jednym lub drugim. I jeszcze powerbank możesz dostać. Czyli wakacje bez zmartwień.